Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 marca, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dawid Kubacki, brązowym medalistą Mistrzostw Świata na dużej skoczni w Planicy. Szefowa Europarlamentu z wizytą w Kijowie odwiedza ukraińską stolicę po raz drugi od rosyjskiej napaści. Przed silnym wiatrem ostrzegają synoptycy. Najmocniejsze porywy na północy kraju. Dawid Kubacki zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata na dużej skoczni w słoweńskiej Planicy. Polak po konkursie mówił, że był zadowolony ze skoków mimo trudnych warunków. No nie byłem zbytnim szczęściarzem, jeżeli chodzi o warunki, ale cieszę się, że sobie z tym poradziłem bardzo solidnie. Szczególnie w pierwszej serii, że zostałem na tych miejscach, które pozwalały walczyć z czołówką. No i druga seria, naprawdę fajny skok, który pozwolił przeskoczyć chociaż o to jedno oczko wyżej. Wygrał przedstawiciel gospodarzy Timi Zajc. Na czwartej pozycji uplasował się Kamil Stoch, dziewiąty był Piotr Żyła. Czwarty z biało-czerwonych Aleksander Zniszczoł zajął 23 miejsce. Dziś w Planicy konkurs drużynowy. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola przybyła z wizytą do Kijowa. Dobrze jest wrócić na Ukrainę, napisała przewodnicząca na Twitterze. Wrócić do odważnych ludzi, którzy inspirują świat, którzy poświęcają wszystko dla naszych wartości. Roberta Metsola była pierwszą przedstawicielką władz Unii Europejskiej, która odwiedziła Ukrainę po rozpoczęciu rosyjskiej agresji. Było to w kwietniu ubiegłego roku. Stany Zjednoczone ogłosiły wczoraj, że przekażą Ukrainie dodatkowe wsparcie wojskowe warte 400 milionów dolarów. To przede wszystkim zapasy amunicji do haubic i wyrzutni rakiet HIMARS. Zmiana skórna na klatce piersiowej prezydenta USA Joe Bidena, usunięta podczas niedawnych badań okresowych, była tkanką rakową, poinformował Biały Dom. Lekarz prezydenta Stanów Zjednoczonych zapewnia, że dalsze leczenie nie jest konieczne. Doktor Kevin O'Connor napisał w oświadczeniu, że biopsja potwierdziła, iż niewielka zmiana skórna stwierdzona u prezydenta Bidena podczas badań okresowych była rakiem podstawno-komórkowym, jednym z najczęstszych rodzajów raka skóry. Miejsce biopsji dobrze się zagoiło i prezydent będzie kontynuował nadzór dermatologiczny w ramach stałej kompleksowej opieki zdrowotnej, napisał lekarz. Zanim został wybrany na urząd prezydenta, Joe Biden miał usuwane niezłośliwe nowotwory skóry. Wszystkie inne wyniki badań okresowych Biden miał w normie i lekarz orzekł, że jest zdrowy i zdolny do sprawowania swojej funkcji. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych diagnozowanych jest ponad 3 miliony przypadków podstawno-komórkowego nowotworu skóry. Charakteryzuje się on niskim stopniem złośliwości i powolnym wzrostem. Wcześniej wykryty nie powoduje przerzutów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla powiatów nadmorskich województwa pomorskiego i powiatu sławieńskiego w zachodniopomorskiem. Najsilniej wiało w nocy, ale w ciągu dnia mocne podmuchy też dadzą się we znaki, mówi synoptyk Ewa Łapińska. W sobotę w ciągu dnia wiatr nadal będzie dość silny i porywisty i te porywy mogą również sięgać około 65-70 km na godzinę. W głębi kraju porywy będą zbliżały się do 55 km na godzinę. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w TVP Info, że od 2015 roku liczba studentów medycyny zwiększyła się o ponad 10 tysięcy i osiągnęła około 40 tysięcy. Szef resortu zdrowia powiedział też, że przez ostatnie 8 lat o 20 tysięcy wzrosła liczba pracujących lekarzy. Minister Niedzielski zapewnił, że uczelnie niepubliczne kształcą przyszłych lekarzy tak samo dobrze, co państwowe uniwersytety. Podjęliśmy bardzo jednoznaczne działania. To jest przede wszystkim zwiększenie liczby studentów, to jest zaproszenie i przyjmowanie lekarzy z zagranicy, ale to jest też bardzo wyraźne postawienie na jakość kształcenia. W tej chwili każda uczelnia, niezależnie od tego, czy ona jest prywatna, publiczna, czy kształci na poziomie zawodowym, czy na poziomie takim ogólnouniwersyteckim, jeżeli tylko składa wniosek o tworzenie chociażby kierunku lekarskiego, to my zawsze pilnujemy, żeby wszystkie warunki były spełnione. Minister podkreślił, że niezależnie od statusu uczelni, wszyscy studenci medycyny zdają ten sam egzamin lekarski. Program Trzeci Polskiego Radia nawiązał współpracę z TVP3. Już od dziś Śniadanie w Trójce będzie miało swoją telewizyjną odsłonę o godzinie 13. Na naszej antenie do posłuchania po godzinie 9. Od 27 lutego w ramówce TVP3 znajduje się też salon polityczny Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i nad morzem początkowo także deszcz. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na Podkarpaciu, w rejonach podgórskich od 0 do 2, wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii. Nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja tak widzę, że pod moją nieobecność nic się nie zmieniło. Everything has changed, Piotr. Tak? Yes. Got different pants on. Przepraszam, different co? Pants, pants. Different pants. Pants. A, to takie podstawowe rzeczy. You know, especially for you. Gdzie ty masz słuchawki? Masz gdzieś... They're on the table, because I forgot to put them on. No właśnie, forgot, proszę państwa. Forgot o 6 rano, my nie zapominamy. Witamy się z państwem. Ja się stęskniłem za państwem. Piotr, tych, którzy wstają o godzinie 6 w sobotę. I Raf Uzar. We're here. Bed and breakfast. Have you had your breakfast? No, nasza poranna oberża już otwarta, tak? Pod tym hasłem, szyldem Bed and Breakfast. I'm not sure about oberża. Zapraszamy państwa wszystkich, tych, którzy są zagubieni, jeszcze Everyone. Nie pili kawy. Jakoś poprowadzimy państwa i samych siebie także przez te najbliższe 3 godziny. Keep on a ścieżka, because it's a good one. Mam wrażenie, że rozpoczniemy trochę energetycznie, bo taka była intencja moja. Let's do it. Może then. Być. Why not wait? I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, I'm afraid. When you lift me higher, out of the fire, out of the flames, I lost the feeling. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing revival, revival, revival, revival song. Revival. I try to find you. Lost my way, walked in the darkness in search of day. A good week? I had a very good week. However, it was intense sometimes. You know? Why was it intense? It was because of working. What, here? Yes. Or your other work? And yeah, elsewhere as well. Tak patrzę, co my dzisiaj, o czym my dzisiaj będziemy mówić. You look a little bit zagubiony. Jestem zagubiony. You look a bit. Jestem trochę zagubiony, God, bo today is National Grammar Day. Kiedy mnie nie było, to działy się tutaj różne rzeczy. I nasz wydawca tutaj widzę, że zaplanował nam mnóstwo ciekawych rzeczy. Ciekawe rzeczy. Gry RPG mamy. Tak? Yes. Ja przed chwilą sprawdzałem, proszę państwa, co to jest gra RPG. Wcielamy się w jakąś taką rolę. It's what we do. My nie wcielamy, my jesteśmy autentyczni. You're completely different in real life. Okej. No tak. Nie prowokuj już lepiej o tej 6.10. RPGs. Ale będzie też, proszę państwa, o English grammar. Tak? Of course. Your babcia. No, my babcia. Not grandma. Oh, grammar mistakes. Gotcha. Grammar mistakes. Yes. Lots about grammar mistakes. Because there are lots of grammar mistakes. And dzisiaj jesteś filuterny taki. A jak to będzie? Jak to będzie po angielsku? Jak to będzie po angielsku filuterny? Filuterny. Dziękujemy. To był Rafał Uzar. Dziękujemy bardzo. My pleasure. Taki restart robimy. Absolutnie tak. Świetnie się ruszasz. You should have seen Piotr Fira dancing to that. That song and you together is a match made in heaven. Raf, powinniśmy dzisiaj troszeczkę się sfokusować, jak to się mówi, skupić. Wspominaliśmy o gramatyce. Can I ask you one question? Of course, yes. Do you like it when people say things like that, like sfokusować, when they use English in Polish? Sometimes, yes, but sometimes it's annoying. When Czyli is it jest annoying? To denerwujące. Nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale jakiś czas temu ktoś tak wtrącał te różne wyrażenia i pomyślałem sobie, no nie. A poza tym ostatnio mieliśmy, zdaje się, Dzień Języków Ojczystych. We did, i przy okazji Dnia Języków Ojczystych także rozmawiałem z jednym z ekspertów o tym, że jednak dużo tej angielszczyzny i powinniśmy ale za dużo? Troszeczkę się tutaj pohamować. Niemniej jednak media społecznościowe, globalizacja, korporacje, to korporacje powodują te zmiany w języku także. Bo masz na przykład, nie wiem, masz kola, prawda? Masz kola ze współpracownikami. Yes, all the time. Masz jakieś tam plany, targety, inne historie. Więc to się pojawia z drugiej Może strony. Jakiś meeting, jednak, that's another one. Tak, mamy meeting, natomiast używamy tych sformułowań, no chcemy się też skutecznie i efektywnie komunikować, tak? No, rozumiecie, exactly. Ale w języku polskim słowo na przykład filuterny, czy nie wiem, lafirynda, to są tak piękne słowa, czy na przykład też konkupiscencja. Piękne są Beautiful to słowa. Concupiscence. Tak. Więc trzeba poszukiwać, trzeba rozszerzać. Beautiful. Absolutnie, zasób. We're talking grammar today, Piotr. Yes. And we have bad grammar, we have good grammar, but we have somebody who is different from that completely. George Bush. George Bush took Leworęczny, grammar. Tak jak ja. Is he really? Yes, he is. That's what explains everything. Everything completely. Mm-hmm. George Bush took grammar to a different level, I think. Ja już widzę zazdrość, że ja jednak przynależę do tej elitarnej grupy, a ty nie. No i to stąd te złośliwości, tak? I'm not going to even comment okay, about let's, that. Let's start the grammar thing. Georgie Bushy, he had a famous saying mm-hmm. about is and are. He kept mixing up is and are. And now we have George Bush explaining why he did it. Then there is my most famous statement. Rarely is the question asked, is our children learning? Yeah. He's talking about himself. Let us analyze that sentence for a moment. If you're a stickler, you probably think the singular verb is should have been the plural are. But if you read it closely, you'll see I'm using the intransitive plural subjunctive tense. So the word is are correct. If you didn't understand that, because it could be difficult to understand. I don't have a clue, o czym on mówi, albo o kim on mówi. Brzmi to trochę tak, jakby zapowiadał, że Amerykanie wylądowali na Księżycu. Didn't they? Yeah. George Bush was trying to explain why his grammar was bad, why he keeps making mistakes. And he said this a few times. I mean, he's had a problem with them and they, for example. He always confuses them and they. So they are going, he said them are going. And he tries to explain this. Them to chyba ich, a they to oni. Exactly. And he does the same with is and are. So children is, he said. Tu już można polemizować, bo is jest takie slangowe i oznacza bardzo często are. Exactly. Ale trzeba mieć świadomość tego. So George Bush was trying to be clever, but he has another explanation for why. A może to George Bush wymyślił ten slang could właśnie. Could have been, yes. The Bushism. So he explains why he confused they and them. And how about this for foreign policy vision? When I was coming up, it was a dangerous world. And we knew exactly who the they were. It was us versus them. And it was clear who the them was. Today, we're not so sure who the they are, but we know they're there. Krótko mówiąc, to był humor z zeszytów szkolnych. Tak? George'a Busha. Yeah, I think so. George Bush trying to explain his grammar to everybody. And that's why it's difficult. As you said, sometimes it's slang and you don't know it's slang. So when do you know it's slang? When do you know it's proper in English? I would say keep to proper grammar always if you can. Czasami w Nowym Jorku jest bardzo trudno zrozumieć osoby, które mieszkają w tym mieście. Because of grammar or because of pronunciation. Pronunciation as well and te skróty. Bardzo dużo skrótów. Yeah, lots. Popędliwa mowa. Tak, moda też. Szybko to wszystko się odbywa. Tak się zastanawiam, dlaczego? Co ma wpływ na akurat taki język danej zbiorowości, nawet lokalnie? Lots. I mean, if you have this phenomenon in language, when the culture is very fast and speedy, then the language speeds up as well. You see this all the time. All the time, when you have little shortened forms, contractions. Dziękuję ci za wytłumaczenie tego fenomenu. 20 minut po godzinie 6. Połączymy się z Janem Pachlowskim za moment, który jest w Stanach i opowie o tym, jak dzieci amerykańskie uczą się gramatyki. Mamy Narodowy Dzień Gramatyki. Został ustanowiony przez Amerykankę Martha Brokenbrough, założycielkę Towarzystwa Krzewienia Dobrej Gramatyki, a ten dzień celebrujemy od 2008 roku. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku. Bardzo ładnie powiedziałeś, Marta, Brokenroll, tak po brytyjsku od razu tutaj, jakby Amerykanin odebrał telefon od ciebie, to by powiedział, o, ten chłopak to ma brytyjski akcent, pewnie z Europy dzwoni. No, nie pomyliłby się. Johnny Cash. Dzień dobry, kłaniam się. Słuchajcie, według Amerykanów motto dzisiejszego, no chyba święta też można mówić, że to jest święto brzmi. To nie tylko randka, to imperatyw. Maszeruj 4 marca, aby dobrze mówić, dobrze pisać i pomagać innym robić to samo. Traktujmy ten imperatyw poważnie, dlatego w ten Narodowy Dzień Gramatyki świętujmy specyfikę języka angielskiego, badając typowe błędy gramatyczne, sprawdzając naszą korespondencję i dziękując naszym redaktorom. Posłuchajmy, jak o tym dniu przypominają amerykańskie telewizje. National Grammar Day today. So on this day, we honor our language and its really weird rules. Hey, grammar nerds, rejoice. Today is National Grammar Day. Mm-hmm. Perfect day to celebrate writing and the English language. Mm-hmm. According to Brainly, North Carolina ranks number 2 in the top 5 states with best grammar. Mm. Vermont took the top spot. No ats or fours at the end. There you go. Oh, ooh, goes through me like a knife. Here, don't we? To już wiemy, że Północna Karolina jest jedną z najlepszych w Stanach Zjednoczonych, najlepszym stanem pod względem właśnie poprawności gramatycznej i też w tej pierwszej scence z amerykańskiej telewizji usłyszeliśmy, że no, tak najprościej mówiąc, skomplikowany jest język angielski, no to chyba nie wiedzą nic tutaj o polskiej gramatyce, bo ta angielska jest dużo łatwiejsza. No i kilka cytatów na temat dzisiejszego święta. Tak wiele zasad gramatycznych jest trwale osadzonych w naszych mózgach, ponieważ nauczyliśmy się ich jako dzieci. Fajnie jest przejrzeć zasady gramatyczne i przypomnieć sobie piosenki czy kreskówki, które pierwotnie nauczyły nas zasad jako dzieci. I przykład. Ulica Sezamkowa. Gramatyka daje nam wiele wspaniałych wspomnień. Nie trudno się nie zgodzić. Czy jest jakaś szczególna reguła gramatyczna, którą zawsze musimy sprawdzać? Wykorzystaj Narodowy Dzień Gramatyki jako wymówka, aby w końcu zapamiętać tę nieznośną regułę gramatyczną. No rzeczywiście dobry pretekst. A propos zasad gramatycznych. Czy to jest tak, żeby ich przestrzegać? Albo może łamać. Miej zasady, łam zasady, z drugiej strony można powiedzieć, bo tak jak Polacy czasami przekształcają język angielski na polonijny, no to Raf będzie wiedział, insurance, ubezpieczenie, insura, że stoimy w big trafiku na highwayu, że jemy donatsa zamiast pączka, że stoimy w długiej lajnie. Długo jeszcze mógłbym tak wymieniać. To się dzieje też w naszym kraju, Janku. Mam wrażenie, że prezenterzy amerykańskiej telewizji troszeczkę nie dźwignęli tego tematu gramatyki. Ten śmiech był dosyć nerwowy. Jednej z prezenterek. Być może pomyślała sobie o tym, że no... Musi pomóc na przykład odrabiać komuś lekcje, pomóc w odrabianiu komuś lekcji, no i niekoniecznie ma do tego kompetencje, bo zapominamy z różnych powodów, zapominamy między innymi z tego powodu, że mamy dzisiaj różnego rodzaju oprogramowanie na komputerach, które powoduje, że się rozleniwiamy. That's right, we forget about what to do, don't we? We don't have to check our spelling anymore, people can't write anymore, because they can't. I mean, if you ask somebody to spell handwritten, they get it all wrong, because they just don't have to do it, it's on computer all the time now. Jan Pachlowski o Dniu Gramatyki w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. A na zegarze 28,5 minuty po godzinie 6. Made of these. Talking grammar today. We've been looking at big grammar mistakes. Humor zeszytów szkolnych. Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem. Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby piorun strzelił w niego, a nie w dom. Staś był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki, proszę państwa. Pytanie zawisło mu na wargach i wisiało tam dłuższą chwilę. Mrówka podczas wycieczki w lesie ugryzła koleżankę, to jeszcze, przepraszam, zadziałało z opóźnieniem. Na wystawie kwiatów najbardziej podobała mi się pani, która nas oprowadzała. Fantastic. Tak, czasami, jeżeli to się tworzy, te wszystkie formy w głowie, uczymy się, to bardzo często po drodze powstają właśnie tego typu zdania. For example, tables are for eating customers only. No tak, to bardzo podobne. Another one. While buying bread and shopping, please use your tongue or tissue paper when making your selection. It's a great one. And we have my favorite. No smoking food or beverages permitted here. Bardzo dobrze to brzmi, ale po polsku mam wrażenie, że lepiej. Grzyby zamarynowaliśmy razem z ciocią. No, sporo tutaj tego jest, ale niektóre, proszę państwa, naprawdę trzeba przefiltrować. I think you have to. That's the use of grammar. I've made a selection, a list of the biggest grammatical mistakes in English. And if you're interested, I can send it to you. All you have to do is write to me. bb@polskieradio.pl and we will send you this list. No smoking allowed. Ale głośno. Allowed, okay. Which is a brilliant one, another grammatical mistake. Or this door is for people only. 25 minut pozostało do godziny 7. Stanach Zjednoczonych mamy Dzień Gramatyki. Każdy, kto uczył się angielskiego, musiał się z nią zmierzyć. Wielu jednak twierdzi, że nie jest ona najważniejsza. A jaka jest prawda? O tym Bartosz Bielecki. A jakby miał pan po angielsku powiedzieć, idę do sklepu po mąkę i cukier? I go to shop for mąka, nie wiem, and sugar. I go to shop, I'm going to shop, po mąkę i cukier. Flour to jest flour, flour for flour and sugar. I'm going to the shops for flour and sugar. I'm going to the shop for the flour and the sugar. I go for sugar and flour. I'm going to the store for sugar. Nie pamiętam, jak jest mąka. I'm walking... I'm walking to the... Nie pamiętam, niestety. A spotykam się z Marią o 13 w parku? I'm meeting with Maria at 1 p.m. in the park. I will meet with Mary at 13 o'clock, coś takiego. I have meeting with Maria around 1 p.m. in the park. I'm seeing Mary at the park at 1 p.m. I'm meeting Maria at 1 p.m. in the park. I'm planning to meet with Maria at 13. Fantastic. People are trying. Really? People were trying. I've got to be diplomatic here. I can't laugh at people. They had no, a go. We never laugh. We always chortle. Proszę giggle. Państwa, absolutnie. To nawet, to jest niedopuszczalne, mam wrażenie. Jeżeli uczymy się języka angielskiego, bardzo często spotykam się, zwłaszcza na wyspach, z takim podejściem, że nieważne, że popełniamy błędy. Nie musimy się bać tego, że popełniamy błędy. Ważne, by mówić i iść tą drogą, która jednak prowadzi nas do pewnej doskonałości. What I've noticed the difference between England and Poland is that when in English, if you try and speak English even badly, British people will say, yeah, great, fantastic, keep talking. But in Poland, they laugh at you. Proszę państwa, a jeżeli ktoś gdzieś tam miałby z tego powodu się z nas śmiać na Wyspach Brytyjskich, to wystarczy Anglikowi zadać pytanie, how many languages do you speak? Bardzo często żadnym. Zero. Tak, tylko yes. W ojczystym. Dziękuję bardzo. And sometimes bad. I love that you, but I think it's time to shake it till the first. was up all night making a special list of grammatical mistakes for our listeners. I've got it here, Piotr. All you have to do is write to me, bb@polskieradio.pl, and I will send it to you. For example, apostrophes. People get these wrong all the time. No dobrze, parents' house. To jest chyba dosyć dobry, tak? Parents' house. Jeżeli apostrof postawimy za słowem parents, czyli to będzie... No właśnie, zapomniałem. Apostrophe. Parents, no tak, apostrophe tak, ale czy to będzie oznaczało dom rodziców, czy coś... Dom rodzica jednego. Dom rodzica jednego. Tak. Parents' house. Yes, parents... T apostrophe S jest jeden rodzic. No właśnie. Parents... TS apostrof to są rodzice. Rodziców, tak. Czyli jeżeli postawimy apostrof za słowem, to wtedy to jest dom rodziców, a jeżeli przed, to dom jednego rodzica. We have all this explained, just have to write to us on bbmap@polskieradio.pl. Jeden malutki przecinek nad wyrazem potrafi zmienić wszystko. Tak samo jak, proszę państwa, U otwarte, czy O z kreską, ale także rzec z kropką albo RZ. Ortografia wcale do najłatwiejszych spraw nie należy. Jak sobie z nią radzimy, to sprawdził nasz reporter. Jak poprawnie pisze się słowo mężczyzna? M-ę, rzec, kropko, męż, szy, czy, zna. Mężczyzna przez ę. M, e, e, a. Tak. My, ę, s, z, ty, z, ny, a. M, ę, rzec, kropką, c, z, y, z, n, a. M, ę, rzec, c, z, y, z, n, a. A rzec jakie? Z kropką. Przez ę, ży, sz. M, mam E z ogonkiem, mam Ż, C, Z. A jakie Ży? Ży z kropką, I, Z, N, A. My, E, N, Ży, czy, Y, Z, N, A. A bohater przez jakie H? To jest jedno, pojedyncze. Bohater jest przez CH. A słowo rzeżucha? Nie mam pojęcia, przez Ży z kropką chyba. Że żucha. Ży z kropką, pierwsza, może RZ. Szczerze nie pamiętam, ale nawet nie wiem, co to znaczy. Nie używałem tego nigdy w życiu. Pierwsze RZ, drugie Ży z kropką. Z, E, RZ, że U otwarte, C, H, A. Przez RZ, że, żucha, dwa razy przez RZ. Jak ty sobie z tym radzisz? I'm okay actually with spelling. I'm okay. I was taught to spell properly. That was one of the podstawowe things we did in English school. Spell properly. And you know, the people who did well got flowers always. No teraz czas na rzeżucha akurat, tak? Wiosna za chwilę, więc... It certainly is. Proszę państwa, 12 minut pozostało do godziny 7. To chyba już zakończymy te łamańce językowe. Shall we? No, myślę, że to jest nawet taki heroiczny wysiłek o tej porze. Zwłaszcza jeśli chodzi o weekend. Co ty na to? Let's change. Okay. Let's move on. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to I can take myself dancing. but then remembered I. You're writing to me, and I'm writing back as soon as I can on bb.małpa.polskie.radio.pl. I've got a grammar top list for you, and I'm happy to send it. And thank you, Joachim, Marcin, Jan, and Rafał as well for sending your comments. Thank you very much. Czyli po godzinie 7 zajmiemy się grami RPG. Już zostawiamy kwestie gramatyki. Question, have you ever played an RPG? Nie, bo gry to jest prokrastynacja. Takie słowo oznaczające. That's just an English word, procrastinating. Tak siedzą ludzie i tak prokrastynują. No. That's not a good word in Polish, is it? It doesn't sound good in Polish. Nieważne jak brzmi, ważne co oznacza. Me.